Laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Odznaczenia od prezydenta dla powstańców warszawskich. Jesteśmy świadkami historii i jesteśmy gotowi do przekazywania młodszym pokoleniom tego, czego literatura przekazać nie może. Prokuratorzy przesłuchują trzech mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia proboszcza szczecińskiej bazyliki. Prokurator ma do godziny 18 czas na podjęcie wszystkich decyzji w tej sprawie. Do paryskiego Louvre'u wejść można tylko z rezerwacją. Za chwilę powiemy dlaczego. Powstanie warszawskie było wielkim aktem heroizmu, tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z powstańcami w Muzeum Powstania Warszawskiego. Był także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Poza wszystkimi ważnymi osobistościami na spotkanie z weteranami przyszli przede wszystkim młodzi ludzie, głównie harcerze, których tutaj w Parku Wolności tuż przy muzeum jest ponad 1000, a także wszyscy ci, którzy korzystając z okazji chcieli porozmawiać z powstańcami. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski zadeklarował, że wszyscy powstańcy, póki żyją, chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami. Od powstania minęło 3/4 wieku. Jest nas już coraz mniej. Już niedługo nie będzie można spotykać się z nami, bo nas nie będzie. Póki jeszcze żyjemy, jesteśmy świadkami historii i jesteśmy gotowi do przekazywania młodszym pokoleniom tego, czego literatura przekazać nie może, a mianowicie własnych doświadczeń i wrażeń, naszych przeżyć. A spotkanie w Parku Wolności było też, jak co roku, okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta Polski dla powstańców i wolontariuszy. Ponadto uhonorowana została dwójka naszych dziennikarzy, Edyta Poźniak i Witold Banach, srebrnym i brązowym krzyżem zasługi za swoje materiały i wywiady poświęcone historii Powstania Warszawskiego. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. W południe rozpoczęły się uroczystości 75. rocznicy likwidacji Pawiaka. Więzienie symbolizuje bohaterstwo i męczeństwo Polaków podczas II wojny światowej, mówi Anna Gierczyńska, dyrektor Muzeum na Pawiaku. Kiedy organizujemy uroczystości patriotyczne, przychodzi spora grupa jeszcze byłych więźniów, jeszcze działa środowisko byłych więźniów. Państwo spotykają się w każdy ostatni czwartek miesiąca z wyłączeniem miesięcy letnich. Dzisiaj na pewno będzie pan Stanisław Zalewski, który przeszedł przez Pawiak, przez Auschwitz i przez Mauthausen-Gusen, ale jest też prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów. Pod koniec lipca 1944 roku, na tydzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego, niemieccy okupanci rozpoczęli likwidację więzienia przy ulicy Dzielnej. Kilkaset osób rozstrzelano, blisko 2000 wywieziono do niemieckich obozów koncentracyjnych. Za około godzinę rozpoczną się w Szczecinie przesłuchania trzech mężczyzn podejrzewanych o pobicie proboszcza Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela. Zostali zatrzymani godzinę po napadzie na księdza Aleksandra Ziejewskiego. Wciąż przebywają w policyjnej izbie zatrzymań, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. W tej sprawie zostali zatrzymani trzej mężczyźni, którzy obecnie pozostają do dyspozycji prokuratora i w najbliższych godzinach prokurator ma zaplanowane wykonanie czynności procesowych z udziałem tychże mężczyzn. Odnośnie szczegółów dotyczących tego, jaki jest charakter, czy są podejrzanymi na chwilę obecną, tego nie mogę potwierdzić. Są zatrzymani i pozostają do dyspozycji prokuratora. Zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty, śledczy mają też zdecydować o wnioskach o areszt. Prokurator ma do godziny 18 czas na podjęcie wszystkich decyzji w tej sprawie, biorąc pod uwagę termin zatrzymania tychże mężczyzn. I w związku z tym wstępnie te czynności z ich udziałem zaplanowane są mniej więcej na godzinę 14, może 14:30. Na pewno te kwestie zostaną w najbliższych godzinach rozstrzygnięte. Wcześniej w szczecińskiej prokuraturze zeznawali w charakterze poszkodowanych ksiądz i kościelne. Śledztwo specjalnym nadzorem objął prokurator generalny. Bez rezerwacji nie wejdziemy do Louvru, ostrzegają francuskie media. Decyzja dyrekcji muzeum jest związana m.in. z przeniesieniem najsłynniejszego obrazu w zbiorach Mona Lizy na inne piętro. Powodem była konieczność przeprowadzenia remontu sali, w której dzieło Leonarda da Vinci było dotychczas wystawiane. 80% zwiedzających paryskie muzeum przychodzi do Louvru właśnie przede wszystkim po to, aby zobaczyć dzieło włoskiego mistrza renesansu. Nowe pomieszczenie nie może pomieścić wszystkich chętnych, a muzeum odwiedza codziennie od 30 do 50 tysięcy zwiedzających. Louvre stanowi jeden z tak zwanych żelaznych punktów wizyty nad Sekwaną. Drugą przyczyną, która zmusiła dyrekcję do ograniczenia liczby gości, były upały. Temperatury przekraczające 40 stopni sprawiły, że wielu turystów szukało ucieczki przed lejącym się z nieba pożarem właśnie w chłodzie muzealnych sali i korytarzy. Do Luwru nie mogły wejść nawet te osoby, które posiadały kartę tak zwaną Paris Museum Pass, uprawniającą do wstępu do 50 placówek muzealnych i miejsc zabytkowych, takich jak Łuk Triumfalny. Administracja zapewnia, że w ciągu 3 dni sytuacja wróci do normy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju nadal możliwe burze z ulewnym deszczem, gradem oraz silnym wiatrem. Termometry pokazują w Koszalinie 22 stopnie, w Trójmieście i Białymstoku 27, w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie 29, w Toruniu 30, w Poznaniu 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Mela Koteluk, Mazolewski Porter, Skubas, Kapela ze wsi Warszawa, Król, Sławek Uniatowski, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane AGD. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 205 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 205 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Jak góry, to lodowe. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Każdy doskonale wie, że na śmietniku można często znaleźć bardzo interesujące przedmioty. Ja jako dziecko znalazłem na przykład bałałajkę. Kolega znalazł jakieś zużyte strzykawki i resztki opatrunków. No jego mama nie była zachwycona, jak to przyniósł do domu. Nieważne. Przed nami natomiast kabaret starszych panów, list ze śmietnika o zaskakującym zastosowaniu odpadów. Wcześniej Krystyna Sienkiewicz o tym, co można znaleźć na śmietniku. Oprócz bałałajki i strzykawek oczywiście. Tym razem to raczej piosenka o poszukiwaniach spożywczych, tak zwana dieta Paleo, a zaczniemy od skeczu Marka Markiewicza Stare śmieci. Samolot miękko wylądował bez turbulencji i o czasie. Podniebna podróż komfortowa, więc uśmiechnięty jest pan Stasiek. Rodziny pisk w przylotu w hali, napis Welcome Stanley Nowak. Łzy szczęścia, kiedy się ściskali i nieporadne pierwsze słowa. Może świat indziej bardziej miły, indziej i więcej słońce świeci, ale mnie tutaj nawróciły moje kochane stare śmieci. Kolejnych wzruszeń ciepła fala. Niech dziadek siada z tyłu z Martą, BMW Heniek już odpala, w PiSu będziemy gdzieś na czwartą i hajda w Polskę. Wnuki miłe, dzieci kochanych moich dzieci, co ja się stamtąd natęskniłem do tych cudownych starych śmieci. Przez tyle czasu myślał człowiek, kiedy tu do was wreszcie zleci. Kropla odrywa się od powiek, moje ojczyste stare śmieci. I nagle wielka sterta w lesie. Przyhamuj, Heniek, sieba nisko. Czy my jest temy w Bangladesie? Skąd tutaj takie usypisko? Czy rabisz resztki tych odpadków, ten smród, co dookoła leci? Jak to skąd? To są przecież, dziadku, właśnie ojczyste, stare śmieci. Stare z nowymi wymieszane. O, jeden kopiec, drugi, trzeci, przez pokolenia usypane, piętrzą się sterty polskich śmieci. Lodówki, pordzewiałe pralki, beczki, butelki, szmaty, kości, styropian, folie i wersalki. Nie róbcie takiej mnie przykrości. To nie ojczyste, to oj brudne. Ja na to patrzeć nie mam siły, wąchanie tego jest paskudne. Wandale kupy te zrobiły. O! I tak, dziadku, właśnie trzeba. To u nas w kraju oczywiste, że oczy lepiej wznieść do nieba, bo niebo jeszcze w miarę czyste. To nie my, dziadku, tylko oni. To jeden z drugim, z drugą trzecia wyrzuci i na alarm dzwoni. To nie my w swoich własnych śmieciach. Oj, dzięki za wytłumaczenie. Z tego wszystkiego łyknę coli. A tę butelkę, gdzie ją, Heniek? Przez okno dziadek wypierdoli. Taki obrazek, wiersz z gryzotę, na jedną z naszych wad pamflecik, jak napisałem, tak go zgniotę. Dorzucę do tych starych śmieci. Późną nocą, gdy wszyscy śpią już twardo, na podwórko się wykradam po cichu. Pogrzebaczem, woreczkiem i latarką, żeby w śmieciach zacząć grzebać aż do skutku. W pojemniku na śmietniku szperam nieraz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Tu pomidor, tam jakaś pyszna skórka, pudełeczko, w którym jeszcze jest sardynka, głowa dorsza, kalafior, półogórka, na sam widok człowiekowi idzie świnka. W pojemniku na śmietniku szperam nieraz całą noc, w pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Powoli się napełnia, już niedługo trudno będzie go udźwignąć. Jeszcze tylko poszukać muszę serka, bo ja lubię mentaler ponad wszystko. W pojemniku na śmietniku szperam nieraz całą noc, w pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Czas do domu, już pora na kolację. Do widzenia, moi drodzy. Sądząc śmieci, uważam, że ostatnio wszystkim ludziom znacznie lepiej się powodzi. List ze śmietnika. Przyjaciel, który ostatnio odwiedził mnie w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, zaproponował mi, że w charakterze prezentu wyniesie mi śmieci na śmietnik. Zaraz, tu może należałoby wyjaśnić, dlaczego pragnąłem przyjacielowi ofiarować prezent w związku z MDK. Międzynarodowym Dniem Kobiet. Otóż lubię świadczyć przysługi czy dawać podarki w związku z czymkolwiek, a mężczyźni pod tym względem, zwłaszcza w dniu Międzynarodowym Dniu Kobiet, wydają mi się szczególnie upośledzeni. Dlatego też, pragnąc, by prezent był praktyczny, zadzwoniłem do przyjaciela z propozycją wyniesienia mu śmieci. No ja natomiast, pragnąc zrewanżować się przyjacielowi, zaproponowałem mu w zamian, że wyniosę jego śmieci na śmietnik i zwróciłem się do niego z prośbą, by przyniósł je do mnie, żeby sprawy zbytnio nie komplikować. Oczywiście, zaniosłem więc moje śmieci do przyjaciela, u którego połączyliśmy je z jego śmieciami w specjalnym kubełku na śmieci, by wspólnie je wynieść na śmietnik. Na śmietnik, tak. I tu pora byłaby wspomnieć o ciekawej znajomości, jaką zawarliśmy na śmietniku. Chociaż okoliczności tego faktu, jak można to wnosić z charakteru miejsca, nie były specjalnie miłe. Otóż w chwili, kiedy tłumiąc oddech, wysypywaliśmy zawartość kubełka na ziemię obok przepełnionych od dawna pojemników, błysnęło światło latarki, godzina była późna, i jakiś głos skomentował zestaw naszych śmieci. O, słabiutko, panowie, słabiutko. No, a przecież nie brakło tam takich eleganckich momentów, jak puszka po eksportowych szprotach, skórka od szynki pełnotłustej, czy butelka po pieprzówce, choć co bądź. Nic z importu, kochani, ubolewał dalej pan, który lustrował nasze odpadki. Był to mężczyzna raczej młody, ubrany skromnie i wyposażony oprócz latarki w podobny do naszego kubelek. To prawda, że nie z importu, ale... Eksportowe akcenty trafiają się wszakże. Próbowaliśmy delikatnie bronić naszych odpadków, mając na myśli chociażby tę puszkę po szprotkach. To dla mnie to bez znaczenia, odpowiedział nieznajomy. A potem wracaliśmy razem z nim od śmietnika aż do wejścia na moją klatkę schodową, przy której ów pan uczynił gest pożegnania. Pan nie z tej klatki? Zapytał przyjaciel. Nie, ja w ogóle nie z tego bloku, wyjaśnił ten pan. No więc zdziwiliśmy się oczywiście z przyjacielem. Tak. Z innego bloku pojadamy, a uczęszcza pan na ten śmietnik? No i tu ów pan wytłumaczył nam dlaczego. Wiosna idzie i zbieram materiał, powiedział. Kiedy się już ociepli, wychodzę sobie pod wieczór z kubełkiem na skwerek, podchodzę do atrakcyjnego przechodnia płci słabej i zagajam rozmowę. Wyszedłem, proszę pani, ze śmieciami i drzwi... się za mną zatrzasnęły. Taki pech, powiadam. Teraz, znaczy, proszę pani, ten pan powiada. Teraz, proszę pani, nie wiem, co robić, jak już wyrzucę te śmieci, bo noc idzie, prawda? I tu kubełek niby niechcący wypada mi z ręki. No i tu nieznajomy zademonstrował nam to wypadanie kubełka, z którego wysypały mu się butelka po whisky Black and White, gąsiorek po winie Chianti, puszki po kawiorze astrachańskim i krabach Snatka, pudełko od perfum Worta, zdaje się, prawda? Skórki od bananów, opakowania od papierosów LM i tym podobne wytworne śmieci, które, jak nam to dalej wyjaśnił, kompletował sobie po śmietnikach, nie będąc osobiście człowiekiem specjalnie wysokiej stopy życiowej. No, robię w ten sposób niejednokrotnie duże wrażenie, mówił, wkładając wymienione przedmioty z powrotem do kubełka. To też zdarza się, że ten swoisty bilet wizytowy otwiera mi gościnne drzwi danej osoby, za którymi spędzam czas aż do pierwszych porannych ślusarzy, na których rzekomo oczekuję. Wygłosiwszy ten monolog, znajomy ze śmietnika zakonkludował. Podrywam na śmieci, proszę panów. Po czym uchylił kapelusza i oddalił się ku kolejnemu śmietnikowi. Za chwilę Tadeusz Chyła, piosenka o grzebaniu w śmieciach. Nie wiedziałem, że ten temat był kiedyś tak popularny wśród twórców. Może to świadczyć o tym, że w owym czasie zarobki nie były satysfakcjonujące. Następnie podwieczorkowy wynalazca, tym razem będzie mowa o zapalniczce. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia Kwiatkowski Bank Śmietnik. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Wy już mocno śpicie, smacznie śpicie, nie zamiera przecież życie. Brama zwolna się odmyka, wybierają ze śmietnika. A tam oprócz śmieci, śmieci szarych, jest i coś dla dzieci, dzieci starych. Tam Zamorski legł arlekin, przywędrował tu na Pekin. I butwieje róża, róża biała. Co ją pani panu kiedyś dała? Co ją pani panu dała? I pajac coś śpi weteran, przez miłostki srodze steran. I wesoła Kolumbina, bo czasnęła w niej sprężyna. I złociste lśnią tam włosy. Wychwalane niegdyś pod niebiosy i błękitny kęs woalu, który bronił ust koralu. I bieleją listy, listy wonne. Gdzie do dziś zaklęcia tkwią dozgonne? Gdzie zaklęcia tkwią dozgonne? Będzie z tego prochu dawka, i zielona wzrośnie trawka, i zielona wzrośnie trawka. Proszę Państwa, a teraz, przepraszam bardzo, aha, pan a. Pi. Adagio. Piccicato. A Piccicato, tak. Pan Piccicato, uczeń profesora Adagio. Otóż to. A tak. I pan zapewne z jakimś znów epokowym wynalazkiem. Utrafił pan w sam środek sedna, prawda? Tak. Wynalazłem coś przeciwko pladze naszej epoki. Mianowicie. A wynalazłem zapalniczkę. Tak, o ile się nie mylę, to już uczyniono przed panem. Ja wynalazłem zapalniczkę dla palących. A to niby wszystkie są dla palących. Troszkę pan nie da skończyć. Dla palących, którzy chcą odzwyczaić się od palenia. Ach, tak. No to może pan zreferuje, bo ja widzę, że pan tu nawet przyszedł z rysunkiem technicznym. Proszę przejść. No to śliczne. Ja przepraszam, że to ja tylko będę, ale ja państwa w miarę możliwości wprowadzę. Chcę pana mogę zorientować w budowie i w działaniu mojej genialnej zapalniczki. Jest pan. Budowa jest dosyć prosta. Jak pan widzi, w prawej części zapalniczki jest komora zasysania powietrza. Tak. No bo jak wiemy, proszę pana, bez powietrza nic się nie pali. Chalupa kryta słomą, czy nawet gontem, pali się tylko na świeżym powietrzu. Ach, tak. A schowana do piwnicy absolutnie nie chce się palić. No tak. Proszę pana, ja przepraszam jeszcze, jakich rozmiarów jest ta pańska zapalniczka, bo ja widzę, że to jest jakiś olbrzymia jakaś machina. Nie. Ten to jest taki instrumencik wielkości takiej, no sobie, dużej walizki. No tak. No to któż to będzie nosił, proszę pana? Proszę pana, nie będzie nosił, nie będzie palił. Ach, no tak. Więc proszę pana, więc dalej. Otóż, proszę pana, za pomocą rączki w kształcie litery U, jak pan tutaj widzi, tak. Pompujemy powietrze w głąb zapalniczki. Tak. Potem ze zbiornika, który nosimy zawsze ze sobą, nabieramy pipetą paliwo. Aha. Odmierzamy 47 kropel, więcej odmierzać nie należy, proszę pana, bo zapalniczka kopci w slotne dni i psuje smak papierosa. A no tak. Więc proszę pana, w części środkowej, o jak pan tutaj widzi, znajduje się, proszę pana, tarcza cierna, którą uruchamiamy za pomocą pedalu nożnego. Otóż, proszę pana, chwileczkę. Pierwsze 5-minutowe pedałowanie nie daje kompletnie żadnego rezultatu. Tak. No proszę pana, ale komu się zechce dłużej pompować? Proszę pana, się nie zechce, się nie będzie paliło. Dopiero po 15 minutach pedałowania, proszę pana, tarcza cierna dochodzi do temperatury 55 stopni, no a jeżeli ktoś bardzo wydajny, to do 56 stopni. Ale to jeszcze nie wystarczy. Proponuję, żeby zapalniczka się zapaliła. Nie. Proszę pana, to ja już bym zrezygnował i wziął zapał. No ale po co panu zapałki, jak pan ma genialną zapalniczkę? No tak. Więc chwileczkę. Tak, jedźmy. Wreszcie osiąga pan właściwą temperaturę, to znaczy 57 stopni. Tak. I w tym momencie zapala się zielona lampeczka, która stwierdza, że wszystko jest na najlepszej drodze do zapalenia zapalniczki. Genialne. Więc prawda, tak. I teraz przechodzi pan do małej korbki. Przechodzę do korbki. Tak. A gdzie jest ta korbka, bo ja tu nie widzę? A przeważnie w domu. Zapominamy ją zabrać. Korbka jest tak skonstruowana, że ją się zapomina zabierać. No i próba teraz dalej. Więc jak próbana, jeżeli ktoś daleko mieszka, no to ewentualnie może skoczyć po tę korbkę. Nie, próbana, to ja bym już raczej skoczył po zapałki. Ale, po co panu zapałki, jak ma pan zapalniczkę? Leczkę dalej. Ale przed tym, jak pan ma już korbkę, to trzeba tylko oczyścić wentyl. Wentyl jest tak skonstruowany, że czyści go się przed każdym zapaleniem. Tak. Aha. Jeżeli panu chodzi o szczegóły, to bardzo proszę... Nie, dziękuję za szczegóły. Niech pan Więc wentyl czyścimy flanelową ściereczką w wymiarach 30x30. Próbana mniejsza nie doczyści, większa wyczyści za bardzo, a konieczne jest 3% zanieczyszczenie knota. Takie zamulenie. Tak jest, tak. Aha. I teraz uwaga. I teraz tak, próbana. Po oczyszczeniu wentyla trzeba natychmiast ustawić stabilizator iskry. Bo inaczej zapalniczka może wylecieć w powietrze, proszę pana, a jak wleci w powietrze, to jest już na nic. Tak, no a proszę pana, jeżeli powiedzmy, wolałbym no, przypalić od kogoś. Nie, pan śmieszny z tym przypalem. Proszę pana, swoją własną zapalniczkę. No chwileczkę pan poda dokończyć. Tak. Więc proszę pana, jak pan przecież nie można, jak pan zwiększa iskrę, proszę pana, stabilizatorem napięcia, znaczy iskry, to pan ma tak. Gałkę A, gałkę B i gałkę C. Gałka A zwiększa iskrę, gałka B zmniejsza iskrę, a gałka C niweluje działanie tych obu i w ogóle nie ma żadnej iskry. Tak. I nie ma w ogóle mowy o narażeniu życia, proszę pana, absolutnie. Tak. Tak. I nie ma mowy o zapaleniu, oczywiście. No właśnie, przyjąłem tę zapalniczka dla chcących odzwyczaić się od palenia. Proszę pana, a gdyby tak zapałki rzeczywiście? Nie no, pan śmieszny, proszę pana, ma pan genialną zapalniczkę, proszę pana. Tak. Stoi śmietnik pod latarnią. Wszystkie śmieci się tam garną. Lecz do kosza nie wskakują, tylko leżą. Pod latarnią jest najciemniej, a kosz niczym czarna dziura. Więc samotny i ponury stoi śmietnik pod latarnią. Takie panie weźmy sobie w owczym pędzie się malują i na koszu wdziękiem siedząc miłość płatną oferują. Pan z czerwono-burym nosem chce z latarnią porozmawiać, lecz mu nic nie odpowiada, bo mów do słupa, a słup nie słucha. Wiadomo, gdzie najciemniej, czarnych owiec jest najwięcej, lecz się nie zakolegują z tym śmietnikiem pod latarnią. Więc mój drogi królewiczu, gdy cię kiedyś żywność zbierze, wyrzuć śmiecia do śmietniku, wypełń pustkę workiem zwierzę. We'll inne popołudnie. Minęła 13.30, a to znak, że czas na zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Tym razem program, w którym będziemy emitować Państwu przez radio, przez eter, teledyski. Kłania się z tej strony Michał Migała oraz... Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy dosyć duży ambaras z wyborem teledysków na dzisiejszy program, ale udało nam się. Udało nam się i pomogła nam historia i tradycja, bo pierwszy teledysk jest oparty na bardzo znanej, tradycyjnej kazachskiej melodii. I chciałbym teraz przywołać, bo nie każdy wie, że melodia Bonfunk MCs Freestyle jest oparta właśnie na tej tradycyjnej stepowej azjatyckiej pieśni. Może przywołajmy, tak. Przywołajmy ją. Pięknie. No oczywiście i to jakiej głębokiej. Melodia ludowa ma to do siebie, że jest szczera. Ona płynie prosto z serca. No, oczywiście, to serduszko. Wykonawstwo zespołu Bonfunk MCs już tej szczerości chyba nie ma, ale dotyka też ważnych spraw społecznych. Może przywołajmy utwór Bonfunk MCs Freestyle. Pip, pip, pip. Tyler. Rock the microphone, freeze. Carry on with the freestyler. Jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Zaprezentowaliśmy przed chwilą Państwu przez radio teledysk Bonfunk MCs pod tytułem Freestyler. Ale jaka piękna piosenka, pan redaktor zauważył, pomimo tylu lat dalej chce się tupać nóżką. Ma coś w sobie, wyzwala dopaminę. Tak, to prawda. Dopaminator. I muszę przyznać, że teledysk ten, jak słusznie Państwo zauważyli, opowiada również o problemach komunikacyjnych, o problemach społecznych. Tak, że nie zawsze jest tam, gdzie chcemy usiąść, jest miejsce i trzeba o nie walczyć. Tym bardziej, jeżeli jest się młodzieńcem, troszeczkę zagubionym, troszeczkę, no teraz mamy coraz więcej pretensji do tej młodzieży, że ona nie ma kontaktu z rzeczywistością, tylko ciągle te słuchawki i te telefony komórkowe z tymi ekranami coraz większymi, że to prosto do mózgu ląduje i Bonfunk MC już to zauważył dawno temu, że tak, to jest problem. Tak, i kiedyś biedni ci, bo dzisiaj młodzież może być zatopiona w telefonach, tam coś widać. Mhm. Natomiast ten młodzieniec z Bonfunk MCs, on był zatopiony w odtwarzaczu MP3. Tak, taki. To cóż tam można dojrzeć? Potrzeba ogromnej dozy wyobraźni, żeby zająć się ekranem odtwarzacza MP3. No ale to proszę sobie wyobrazić, że ja miałem w domu taką sytuację, że ja bardzo lubiłem patrzeć w domu na prostownik, który tata przyniósł z garażu i on ładował akumulator i tam były wskazówki, wolty, ampery i ja na to patrzyłem i bawiłem się prostownikiem. Idź się pobaw prostownikiem. A on miał już MP3, więc on był technologiczny o niebo wyżej ode mnie. Oczywiście, zresztą wskazuje na to w teledysku również linia metra. Otóż podjeżdża w tymże teledysku wagon metra z numerem 178 bodajże. Czyli, drodzy Państwo, obywatele szeroko pojętego zachodu, a może nawet północy, bo zespół Bonfunk MCs powstał w jednym z nocnych klubów w Helsinkach. Północny zachód. Północny zachód. Mają do dyspozycji ponad 100 linii metra. To jest niesamowite. Czyli ponad 100 metrów. Ponad 100 metrów mają, no właśnie. No to jest to ciekawe. No oni zawsze byli cywilizacyjnie i technologicznie do przodu, więc być może już nie mają co z tymi pieniędzmi robić, to budują kolejne linie metra. 100 metrów, to jest luksus, na którego rzadko którego Polaka stać. Oczywiście, my mamy co najwyżej pół metra. 2,5. 2,5 metra mamy. Powiedzmy na osobę. Przejdźmy zatem płynnie do jeszcze większego luksusu, czyli do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie już skrywa się i chce. Ja chciałem jeszcze podsumować ten teledysk Bonfunk MC, gdyż on ma bardzo puentę taką wyraźną i charakterystyczną, przestrzegającą przed. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę na zakończenie tego teledysku, to okaże się, że jeżeli tak dużo czasu poświęcimy technologii, to będziemy się po prostu cofać w rozwoju. Proszę o tym pamiętać. Bo młody człowiek rzeczywiście tam się cofa. Tak, na końcu wraca do punktu wyjścia i jest z ręką w wyjściu. Odtwarzaczu MP3. A teraz już teledysk ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pięknie, to jest ten kraj na południe od Kanady. Tak. Aha. Stamtąd pochodzi pan Bon Jovi. Nie wiem, które to jest imię, które nazwisko. Nigdy nie wiedziałem. Pan Bon Jovi, John Bon Jovi. Bon John. W utworze pod tytułem Always. Zawsze. You can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. No i panie magistrze, czy panu się przypomniały dyskoteki w szkole teraz? Tak zwany wolny. Mm-hmm. Tak zwany wolny, więc a już jak... przy pierwszych taktach wypatrujemy dziewczęcia, które będzie zdobyczą, to może złe słowo, ale które będzie celem naszych tutaj. Pan wypatrywał dziewcząt, ja wypatrywałem ściany wtedy. To są te dwie grupy mężczyzn. Aha, ale ja też nie byłem taki śmiały. I omega. alfa i omega. Ja, można powiedzieć, czasem jestem alfą, czasem omegą, czyli alfą i omegą jednocześnie. Słusznie. To dosyć tromtadackie człowiek, takie stwierdzenie. Człowiek renesansu. Człowiek renesansu, a czasem człowiek wręcz średniowiecza. Tymczasem wybrzmiał już teledysk Jona Bon Jovi pod tytułem Always. I teledysk ten opowiada o dosyć skomplikowanych perypetiach trójkąta. No tak, tak. I do czego może doprowadzić taka zwierzęca chuć? Tak. Ten teledysk jest przestrogą. Oczywiście. Przed zbyt rozwiązłym trybem życia dla młodzieży i dla dorosłych chyba również. Ale ja się dziwię, w ogóle niesamowita jest pewność siebie młodzieńca, który okazuje się malarzem na tym teledysku, gdzie przyprowadza jedną kobietę, podczas gdy druga kobieta leży na kanapie i to jest dla nich wszystko okej. Okay. Być może on zapomniał? Albo pomyślał sobie, że ona nie wróci tak szybko, bo ją wysłał przecież po jogurt, a sklep daleko, a okazuje się, że w tej Ameryce te sklepy bardzo blisko są. Bardzo blisko są i to jest niesamowita pewność siebie tego młodzieńca, że bez mrugnięcia okiem zauważył swoją połowicę jedną. Pytanie, czy w relacjach trzyosobowych możemy mówić o połowicy, raczej o trójkątnicy? Tak. I zauważył jedną ze swoich trójkątnic na kanapie i ani mu powieka nie drgnęła. Od razu. Co więcej, miał czelność potem malować jedną z nich i to wszystko skończyło się grubą tragedią. Dlatego jeżeli mają państwo ochotę coś zmalować, to najpierw proszę pomyśleć, czy nie za duży jest koszt uzyskania przychodu. Dokładnie. Czy nie za duży jest koszt tej jednostkowej przyjemności na tle relacji? Jak to pięknie, dojrzale z moich ust zabrzmiało, jak to nie ja praktycznie. Pan magister to się wyrabia w tym radio. Chyba tak. Może, nie wiem. Nie chcę tego oceniać. Natomiast myślę, że podsumowaniem tego teledysku jest przysłowie, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy gołąb w garści niż wróbel na dachu. Może nawet lepiej. I płynnie przeskakujemy dalej na zachód, a tam... Jeszcze dalej na zachód. Tam już zespół Red Hot Chili Peppers w utworze Scar Tissue. I to też jest o problemach dużych w Stanach Zjednoczonych. To jest utwór społeczno-polityczny. Zapraszam do słuchania. That I wish you saw, sarcastic Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall, young Kentucky girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your health, 'cause with the birds I shed it's a lonely view. And with the birds I shed it's a lonely view. And with the birds I shed it's a lonely view. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds I shed this lonely view. And with the birds I shed this lonely view. And with the birds I shed this lonely view. wybrzmiał właśnie utwór Red Hot Chili Peppers. Ależ lekko kalifornijsko, rzeczywiście, no. Lekko, a nawet może nawet ciężko. Tak, jest tak lekko, że aż ciężko. Lekko w sensie melodii. Oni mają taki styl, taki... No to tylko Kalifornijczycy pod, albo mieszkańcy gdzieś, gdzie tak jest słonecznie. I inny tego tak nie zagra. Bez absolutnie. Tego słońca. Nawet mieszkańcy bardziej południowych krajów nie są w stanie tej lekkości uzyskać. Coś jest w tym Los Angeles takiego. Jest tam jakiś czakram, prawda? Jest miejsce mocy, absolutnie. I a myślę, że Antony, nie byłem, ale słyszałem. Mhm. I myślę, że Antony regularnie odwiedza go i przytula się do ściany. Zresztą kiedyś to pokazał w teledysku Under the Bridge. Niemniej, to był utwór Scar Tissue, gdzie członkowie zespołu Red Hot Chili Peppers, poobijani zupełnie, tak, obitym samochodem, mhm, przemierzają znowu, prawdopodobnie południową Kalifornię, bo ten pył, ta pustynia, półpustynia, te... Słońce palące. To słońce palące i proszę zauważyć, że w każdym filmie na temat Kalifornii czy Nevady, mhm, są te takie... Przewracające się przez drogę taki kłąb, to nie to krzak, nie to... Kłębuchy takie, takie kłębuchy. No tutaj za bardzo tych kłębuchów nie było, ale wiemy, że mniej więcej to jest ten kawałek świata. Może kwitną w innej porze roku, co oni kręcili. Ja myślę, że jest specjalny człowiek w amerykańskich filmach, który puszcza te kłębuchy przed aktorami. Pan Kłębuch. Pan reżyser kłębuchów. Natomiast oni tam jadą. Jadą. Oni są poobijani wszyscy, tak, straszliwie po prostu. I ten teledysk mówi o złej kondycji służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Że jednak nie do końca jest tak, jak myślimy, że w Ameryce to wszystko pewnie jest fajne. Nie, nie, oni też mają problemy, bo doznali kontuzji, ewidentnie. Ewidentnie. Wszyscy, albo nie wiem, czy wszyscy naraz, czy po prostu akurat się zebrali w jedno miejsce, przyszli po obijaniu. Może oni się zebrali, wszyscy poranieni w jakimś tam, prawda, ktoś z urazami. Przyszli na SOR, przyszli. Jadą na SOR. Albo nie, oni, ja myślę, że oni jadą z jednego miejsca już do drugiego. W Stanach Zjednoczonych, tak, więc nie tylko u nas są problemy ze służbą, tak, zdrowia, ale w Stanach Zjednoczonych jeszcze większe, tym większe, że nie można nawet ambulansu zamówić. Ja słyszałem, że są absurdalne ceny za ambulansy. Tak, to idzie w milionach. Idzie w milionach i człowiek pokrwawiony, po prostu krwawiący, musi własnym samochodem przyjechać na SOR amerykański. I jeszcze to, i oni zaglądają tam w dokumenty, o panie Antony, ale pan tu jest zameldowany gdzie indziej. Nie z tego hrabstwa pan jest. Nie ten rejon. Nie ten rejon, przykro nam. Proszę jechać do Santa Monica. I Santa Monica, niby takie rajskie miejsce, a tutaj proszę, po prostu mają niewydolną służbę zdrowia. Oczywiście i trzeba samemu jeździć i na izbę przyjąć normalnie, no czekać tam na korytarzu, jest to skandal. Jest to skandal i cieszymy się, że zespół Czerwone Gorące Papryczki bardzo ten problem unaocznił i pokazał nam, że absolutnie, że u nich nie jest aż tak dobrze, a u nas nie jest wcale aż tak źle. Dokładnie. Także cieszmy się tym, co mamy. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bo możemy to stracić. To takim optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. I na końcu tylko jeszcze konkurs. Konkurs teledyskowy. Drodzy Państwo, za chwilę opiszemy teledysk i kto pierwszy wyśle odpowiedź na media społecznościowe. Mm-hmm. Tak jest z niebieskim tym. Tak jest niebieskim. Nie będziemy tutaj robić krypciochy. Dla tych, którzy nie rozróżniają kolorów, to szare. Ale również, żeby nie dyskryminować słuchaczy bez mediów społecznościowych, można wysłać odpowiedź na michal.migala@polskieradio.pl. Pan to tak z głowy? To ja w ogóle, to jest szkoła, twarda szkoła radiowa już od... Ja już po prostu ćwiczę od 20 lat. Przez cały odcinek mi pan imponuje. Proszę się przyznać, nie mieszka pan już z rodzicami. Tak. Całkiem niedawno się wyprowadziłem. Samodzielność, to wychodzi teraz. Niemniej chciałbym przejść do teledysku. Teledysk polega na tym, że wokalista, czarnoskóry wokalista... Znaczy, wyjaśnijmy reguły. Kto pierwszy zgadnie, co to za teledysk, wykonawcy i tytuł piosenki, ten wygrywa od nas nagrodę rzemieślniczą. Rzeczową i nie jest to nagroda wewnętrznej satysfakcji, jest to naprawdę namacalna nagroda rzeczowa. Czarnoskóry wokalista, mhm, w przebraniu wampira... A nie wiadomo, czy w przebraniu. Czy to nie jest wampir na przykład, prawdziwy? A czy... może wampira energetycznego? O. Biega po pałacu w przód i w tył, gryzie go również wampirzyca i ma półprzymknięte oczy. Bardzo ciekawy teledysk. Czy państwo zgadną? Proszę słać odpowiedzi na michal.migala@polskieradio.pl bądź na media społecznościowe, zupełnie inne popołudnie. My się już żegnamy. To był Bartosz Gajda z mojej lewicy. Oraz po mojej prawicy mieszkający bez rodziców Michał Migała. Dziękuję państwu. Również.